BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 stycznia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do poniedziałku będzie zamknięty przebudowywany odcinek autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Zatrzymanie mężczyzny w związku z pożarem składowiska śmieci w Pionkach pod Radomiem. Coraz więcej dzieci korzysta z programu Rodzina 500+, podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do poniedziałku do 6 rano jest zamknięty dla ruchu przebudowywany odcinek autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Wyburzane są tam wiadukty, m.in. między węzłami Tuszyn i Piotrków Zachód. W miejsce starych wiaduktów pojawią się nowe, zapowiada Maciej Zalewski, rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stare obiekty były wyeksploatowane, nie spełniały obecnych norm, zarówno technicznych, jak i tych dotyczących bezpieczeństwa, ponieważ na starych obiektach na przykład nie było żadnego miejsca dla bezpiecznej komunikacji rowerzystów i pieszych, najmniej chronionych uczestników ruchu. Nowe wiadukty, które powstaną w tych samych miejscach, żeby okoliczni mieszkańcy mogli swobodnie się przemieszczać, takie urządzenia będą miały. W Dywarni zostanie wyburzonych 6 wiaduktów. Ruch na nieczynnym odcinku zostanie wznowiony w poniedziałek o 6 rano. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z pożarem składowiska odpadów w Pionkach w województwie mazowieckim. Złapano go niedługo po pożarze, mówi Rafał Jerzak z zespołu prasowego Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Już kilka godzin po pożarze, który miał miejsce w Pionkach, policjanci zatrzymali 45-latka, który ma najprawdopodobniej związek z tym pożarem. Mężczyzna został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. W tej chwili trwają czynności mające na celu wyjaśnienie przebiegu tego zdarzenia. Jutro będą wykonywane z mężczyzną czynności procesowe. Dogaszanie pożaru może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. W sumie spaliło się około 3000 ton śmieci i tworzyw sztucznych oraz pobliski opuszczony budynek. Pożar wybuchł około 2 w nocy. W kulminacyjnym momencie gasiło go 50 jednostek straży pożarnej. Teraz na miejscu jest jeszcze 20 jednostek straży. Jeszcze przez kilka godzin ciężki sprzęt będzie przegarniał pogorzelisko w poszukiwaniu zarzewi ognia. Coraz więcej dzieci korzysta z programu Rodzina 500+. Od 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program wszedł w życie, wsparcie wyniosło ponad 92 miliardy złotych. Jak zaznacza minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w budżecie na ten rok na program przewidziano 40 miliardów złotych. Według minister Marleny Maląg program przyczynił się do podniesienia godności rodziny. Przypomniała, że został rozszerzony tak, by były nim objęte wszystkie dzieci. Początkowo program obejmował kryterium niedochodowym od drugiego dziecka. Pierwsze dziecko było kryterium dochodowe, natomiast w lipcu 2019 roku program został rozszerzony. To jest właściwie takie koło zamachowe też do rozwoju polskiej gospodarki. Inwestujemy w rodzinę, bo to jest potężna inwestycja, ale to właśnie jest inwestycja, która jest inwestycją bardzo potrzebną dla naszego kraju. Minister zaznaczyła, że rząd nie planuje na razie żadnych zmian w programie. Premier belgijskiej Flandrii Jan Janbom będzie w przyszłym tygodniu w Polsce. Odwiedzi obóz w Auschwitz i wspomni o kolaboracji Belgii z Niemcami w czasie II wojny światowej, informują belgijskie media. Premier flamandzkiego rządu regionalnego będzie uczestniczył w obchodach wyzwolenia obozu koncentracyjnego organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie. Będą się one odbywać 20 i 21 stycznia w Krakowie i w Auschwitz. Belgijskie media informują też, że Król Belgów z królową Matyldą będą w Polsce 27 stycznia na obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Udział premiera Flandrii w krakowskiej konferencji belgijskie media nazywają symbolicznym o wielkim znaczeniu. Jan Janbom wygłosi przemówienie podczas sympozjum. Ma powiedzieć o zbrodniach popełnionych w Auschwitz, potępić antysemickie ataki i wspomnieć także o czarnej karcie z historii Belgii. Podczas II wojny światowej wielu Belgów, zarówno Flamandów, jak i Walonów, kolaborowało z hitlerowskimi Niemcami. Choć obecnie niektórzy politycy zdają się zapominać o tych faktach, to Belgia kilkanaście lat temu już zmierzyła się z grzechami historii. Wnioski z raportu historyków z 2007 roku, przygotowanego na zlecenie rządu zatytułowanego Uległa Belgia, nie pozostawiały wątpliwości. Belgia była współodpowiedzialna za Holokaust, pomagała Niemcom w prześladowaniu Żydów. Ówczesny premier Guy Verhofstadt podczas wizyty w Jerozolimie uznał odpowiedzialność Belgii za deportację Żydów i poprosił o wybaczenie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Jan Kałucki. Dawid Kubacki najlepszy po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titizenojsztat. Polak jako jedyny przekroczył barierę 140 metrów. Drugi jest Niemiec Stefan Laje, a trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi. Bo w pierwszej dziesiątce uplasowali się jeszcze Piotr Żyła i Kamil Stoch. Żyła został sklasyfikowany na 7, a Stoch na 8 miejscu. Niestety pozostali nasi reprezentanci znaleźli się poza finałową 30. Aleksander Zniszczoł był 34. Stefan Hula 40, a Maciej Kot 46. Lada moment w Titizenojsztat rozpocznie się druga seria, ale zostajemy przy skokach narciarskich, bo dziś po raz pierwszy w historii nasze zawodniczki wzięły udział w konkursie drużynowym. Anna Twardosz, Nicole Kondrela, Joanna Schwab i Kinga Rajda zajęły w japońskim ZAO 8 miejsce. Historyczny konkurs. Pierwszy raz dziewczyny wystartowały w konkursie drużynowym skoków narciarskich, także myślę, że bardzo dobry krok do przodu dla całej dyscypliny. Wynik może nie był jakiś zadowalający, bo jednak ostatnie miejsce, ale są jeszcze braki w technice u dziewczyn. One dopiero tak zaczynają taki poważny swój trening. Teraz jeżeli chodzi o trenera Łukasza Kruczka, on skompletował sobie sztab. Widać, że to jest na wysokim poziomie. Dziewczyny chcą trenować i zmierza to ku dobremu. Mówił były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek. Dodam, że najlepsze w ZAO okazały się Austriaczki, drugie były Japonki, a trzecie Norweżki. Teraz piłka nożna i gol Jana Bednarka w Premier League. Polak zdobył bramkę dla Southampton, który do przerwy wygrywa z Wolverhampton 2-0. Co ciekawe, to drugi gol Bednarka na Wyspach Brytyjskich. Obrońca naszej reprezentacji jest tym samym najskuteczniejszym Polakiem w historii Premier League. Bramkę tyle, że we Włoszech zdobył też Karol Linety, pomocnik Sampdorii nie będzie jednak dzisiejszego meczu mile wspominał. Drużyna z Genui przegrała z Lazio Rzym aż 1-5. I na koniec tej futbolowej części raz jeszcze Premier League i niespodzianka w Manchesterze. Piłkarze City do przerwy przegrywają z Crystal Palace 0-1. Zmieniamy dyscyplinę. Hubert Hurkacz poznał pierwszego przeciwnika w tenisowym wielkoszlemowym Australian Open. Na drodze Polaka stanie już w poniedziałek Austriak Denis Nowak. I na koniec siatkówka, bo za chwilę rozpocznie się mecz w Lidze Mistrzów. Jastrzębski Węgiel zagra na wyjeździe z Zenitem Kazań. Wynik tego spotkania w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Jutro będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przed południem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. We wschodniej połowie kraju i na południu będzie padać deszcz. 0 stopni w Rzeszowie, 3 w Warszawie, 6 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w 3 rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak.

Australii, Ice House, Ivo Davis i jego zespół Measure for Measure. To było w 1986 roku ta płyta i na niej utwór Paradise. No i wracamy do Neila Peart'a i jego fantastycznej gry na perkusji do zespołu Rush. Tym razem z ostatniej ich solowej zespołowej studyjnej płyty Clockwork Angels. Tak jest zatytułowana. Utwór The Wreckers. The breakers roar on an unseen tak kończyła się powoli fonograficzna przygoda, długoletnia i piękna przygoda zespołu Rush, The Wreckers, utwór z albumu Clockwork Angels. No i cóż, początek tego 2020 roku, kolejna wiadomość, która myślę, że w większości melomanom, fanom rocka nie dała, czy nie daje wciąż trochę spać. O pożegnaniu z Neilem Peartem, perkusistą, wspaniałym perkusistą i tekściarzem zespołu Rush. Klasyka, myślę, że nigdy ich nie brakowało na antenie Trójki. Nawet pamiętam jeszcze wtedy, kiedy ja nagrywałem muzykę z tej anteny, to przecież, już wielokrotnie Państwu przypominałem, audycja Radioman, sobotnia audycja, jeszcze przed Markomanią Wojciecha Mana, zaczynała się od fragmentu płyty Hold Your Fire. Taki specjalny dżingiel został wtedy skonstruowany, zrobiony i pięknie brzmiał na antenie. No, między innymi ja zadawałem sobie pytanie, a skąd jest ta fajna muzyka? To od kanadyjskiego tria. I mogę jeszcze jedno powiedzieć, nie zabraknie ich w przyszłości w Trójce na pewno. 23 minuty po 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To tak dla potwierdzenia. No to jeszcze 2019 rok. Dwa razy teraz The Brian Johnstone Massacre. Too Sad to Tell You i Remember Me This. Dwa utwory z tej ubiegłorocznej płyty zespołu The Brian Johnstone Massacre. Zbliża się 17.30. Miniatura od Łowcy Jeleni. Jeleni. To też płyta z ubiegłego roku i utwór Futurism. Wczoraj ta piosenka była tutaj w Trójce na żywo wykonana w wersji akustycznej. No to może dzisiaj tak? When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? Don't care if it hurts. I wanna have control. want a perfect garden. I want a perfect soul. I watch it and notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't belong here? Tak, słyszę klip, myślę Radiohead. No i nie zdziwię się za bardzo, jeżeli ta zasada ulegnie, czy już uległa modyfikacji. Słyszę klip, czy myślę klip, słyszę albo myślę Daria Zawiałow. Yeah.

Thank you. Thank you very much. Okay, here we go. Kolekcjonerzy płyt, kolekcjonerzy koncertów, archiwaliów zespołu The Rolling Stones nie powinni narzekać. Obrodziło w takie wydawnictwa w 2019 roku Buenos Aires i Brema. Koncert z 2 września 1998 roku w ramach trasy Bridges to Babylon Tour. No i właśnie początek, bo tak wtedy zaczynały się koncerty Stonesów. I Can't Get No Satisfaction. Wiele osób chyba myślało, że to szaleństwo, żeby umieszczać taką klasykę od razu na początku, ale tak zrobili i moim zdaniem wygrali zdecydowanie. I Let's Spend the Night Together. No to jeszcze solowy Keith Richards. seems. They're just to run out of dreams. The better of two evils, baby. Czyli chyba chłopcy, no ile można tak o nich powiedzieć, chłopcy wzięli się za czyszczenie swoich solowych płyt, bo i wcześniej Talk Is Cheap, pierwszy album solowy Keitha Richardsa, został pięknie wydany, wznowiony po latach, no i w ubiegłym roku 2019 jego druga solowa płyta Main Offender, także doczekała się w wersji poprawionej.